Kartka z kurczaka w polu jest po 3,99 za kilogram. Skocz szybciutko. Zaraz, zaraz. Tatusiu, a co to jest ćwiartka? Mama ci powie, złotko, ja muszę lecieć do polu. Życie jest prostsze, kiedy w polomarkecie ćwiartka z kurczaka kosztuje jedynie 3,99 za kilogram. Nie czekaj, skocz do polo. Polomarket, mój ulubiony. Teraz w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład 17-calowy notebook Lenovo z dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1699 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 stycznia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Premier Kopacz rozmawia z komisarz Bieńkowską o płacy minimalnej w Niemczech. Branża transportowa czeka na zdecydowane i szybkie działania. Policja przestrzega, mimo apeli i medialnych akcji wciąż przybywa oszustw metodą na wnuczka. Nie zostawiajmy dowodów w zastaw za łyżwy czy narty, alarmują specjaliści. Uchroni nas to przed niemiłymi niespodziankami. Dlaczego prowadząc firmę w Polsce mamy płacić swoim pracownikom według stawek obowiązujących w Niemczech? Pytają właściciele firm transportowych w związku z podwyższeniem płacy minimalnej u naszych zachodnich sąsiadów. Transportowcy boją się, że stawka 8,5 euro za godzinę dla kierowcy, który jedzie na przykład tranzytem przez Niemcy, doprowadzi ich do bankructwa, a pracowników do bezrobocia. Po protestach z 13 unijnych państw, w tym z Polski, Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od Berlina, a w Warszawie z komisarz do spraw wspólnego rynku Elżbietą Bieńkowską rozmawiają na ten temat premier Ewa Kopacz i wicepremier Janusz Piechociński. Szef pracodawców RP Andrzej Malinowski wyjaśnia, że branża transportowa oczekuje przede wszystkim zdecydowanych i szybkich działań zarówno polskiego rządu, jak i Komisji Europejskiej. Zwykłe szykany w majestacie prawa, które rząd niemiecki tutaj uprawia. To jest właśnie próba narzucenia konkurencji na warunkach niemieckich. Przygotowałem listy i wysłałem już te listy do wszystkich moich odpowiedników, poza oczywiście niemieckimi, z prośbą o ostrą interwencję na szczeblu własnych rządów. Przecież to także ich będzie w taki czy inny sposób dotykało. A jak dodaje Paweł Gadomski, dziennikarz ekonomiczny Polsatu, branża już i tak bardzo ucierpiała na wprowadzeniu przez Rosję embarga na polskie produkty. Tam dziesiątki tysięcy tirów jeździły, więc dla nich kierunek zachodni to był zarobek, to była szansa na prowadzenie dalej działalności. Można też zadać pytanie, czy niemieckie firmy, gdyby im wprowadzono takie obostrzenia przy przejeździe przez terytorium na przykład Luksemburga, gdzie płace minimalne są dosyć spore w porównaniu na przykład też z niemieckimi, jakby się zachowali w takiej sytuacji? A pracodawcy mają też żal do rządu o to, że choć w sprawie alarmowali wiele miesięcy wcześniej, to dopiero teraz administracja zaczyna podejmować jakieś działania. Poprawia się stan zdrowia 12-latka z Gdańska, który topił się w szkolnym basenie, ale pod opieką lekarzy musi zostać jeszcze co najmniej kilka dni. Do wypadku doszło w środę późnym popołudniem. Na pływalni był ratownik, ale nie zauważył tonącego dziecka. Nieprzytomnego 12-latka z wody wyciągnął pływający w tym czasie w basenie mężczyzna. Swojego pracownika broni kierownik obiektów sportowych w szkole Jerzy Jankowski. Ratownik był na basenie, na stanowisku, tylko jak w wodzie jest ponad 20 osób, a ktoś osuwa się pod wodę, traci przytomność, no to naprawdę jest bardzo trudno zauważyć. Przecież takie rzeczy również się zdarzają w akwaparkach, gdzie jest i monitoring, i kilkunastu ratowników. Szkoła nie ma sobie nic do zarzucenia, ale dyrektor placówki rozpoczął wewnętrzne dochodzenie. Sprawą zajęła się też policja, ale wiadomo, że na basenie nie było monitoringu. Z roku na rok coraz więcej jest oszustw metodą na wnuczka. Starsze osoby wciąż dają się oszukiwać złodziejom, którzy dzwonią do nich, udając członka rodziny i wyłudzają oszczędności. Naciągaczy przybywa mimo apeli policji i akcji informacyjnej w mediach, potwierdza rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Sakołowski. Ostatnie 3 lata to wzrost oszustw na tak zwanego wnuczka. W ubiegłym roku my odnotowaliśmy ponad 1800 tego typu przestępstw. Rok wcześniej było ich o ponad 500 mniej, a jeszcze w roku 2012 mieliśmy około 1000 tego typu przypadków. Co roku przestępcy wymyślają coraz nowsze wersje przestępstwa. Często podają się za policjanta, który chce ująć złodzieja na gorącym uczynku i nakłania do przekazania oszczędności. Niektórzy próbują nawet uwiarygodnić swoją fałszywą tożsamość. Prosi o to, żeby go sprawdzić, nie rozłączając się, żeby wybrać numer do jednostki policji i potwierdzić jego tożsamość. Najczęściej osoba instruowana tak też robi, a tak naprawdę nie rozłączając się jest cały czas w tej samej rozmowie. Wystarczy, że oszust poda słuchawkę komuś, kto stoi z boku. Kolejny z oszustów potwierdzi tożsamość oszusta. Policja radzi, by w każdym takim przypadku nie podejmować pochopnych decyzji i skonsultować się z członkami najbliższej rodziny. Podczas ferii wypożyczalnie sprzętu sportowego przeżywają prawdziwe oblężenie. Młodzież szturmem ruszyła na lodowiska czy stoki, a rodzice w zamian za łyżwy czy narty zostawiają jako kaucję dowód osobisty. Prawnicy biją na alarm i przestrzegają, że właśnie dzięki takim nierozważnym krokom możliwe są wyłudzenia bankowych kredytów. Dzień dobry, chciałem wypożyczyć łyżwy. Dzień dobry, poproszę jakieś dokumenty albo w kaucji 150 zł. Niestety, mimo wielu ostrzeżeń, najczęściej w zastaw dajemy dowód osobisty, którego absolutnie pozbywać się nie możemy, przestrzega rzecznik Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Małgorzata Kałużyńska-Jasak. Żaden podmiot, o którym rozmawiamy, nie ma takiej podstawy prawnej do tego, żeby zatrzymywać nasz dowód osobisty. Co więcej, jest przewidziana odpowiedzialność karna, jest to kara grzywna albo ograniczenia wolności. Choć z drugiej strony wypożyczalnie tłumaczą, że mienie muszą zabezpieczać, bo zbyt często dochodzi do kradzieży. Żądają rzeczywiście dowodu? Skanowali dowód, ale nie zabierali. Małgorzata Kałużyńska-Jasak przekonuje jednak, że skanowanie dowodu również jest niebezpieczne i apeluje, by sygnalizować nam wszystkie tego rodzaju nieprawidłowości. Szczególnie jeśli wypożyczalnia nie pozostawia nam wyboru, by nie okazało się później, że jedno popołudnie na łyżwach czy nartach kosztowało nas więcej niż mogliśmy sobie to wyobrazić. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Do końca dnia niemal wszędzie możliwe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem od 0 stopni w Suwałkach do plus 3, m.in. w Gdańsku, we Wrocławiu, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Smart TV 42 cale. LG 3D 700 Hz za 1990. Laptop Lenovo. Dysk 1 TB. Grafika Radeon za 1299. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla. Dziś obiad z deserem, a na obiad wyborna polędwiczka wieprzowa po 19,99 za kilogram. Polędwiczka po 19,99 po raz pierwszy, po raz drugi i po obiedzie. A na deser pyszne pomarańcze tylko po 2,79 za kilogram. I pomarańcze słodkie i soczyste za 2,79 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa 19,99 i pomarańcze 2,79. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Noworoczne postanowienia? W Orange postanowiliśmy dawać Ci najlepsze okazje. Przyjdź do nas już teraz po smartfon Sony Xperia M2 z planem Smart Plan Halo już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wiadomo, że w dużych austriackich ośrodkach narciarskich jest dość drogo, co nie oznacza, że mamy rezygnować z szusowania w kraju Mozarta. Są przecież mniej znane stacje narciarskie, w których równie dobrze można pojeździć, a tak konkretnie, dokąd warto się wybrać. Franka Kobenter, Austria Info. Jeden ośrodek, który naprawdę jest bardzo blisko położony, to jest na terenie Górnej Austrii, godzinę od stolicy Górnej Austrii Linz. To jest region narciarski, który się nazywa Hinterstoder. To ośrodek, w którym mamy około 40 km bardzo dobrze przygotowanych tras, 14 wyciągów. Tam infrastruktura jest przychylna rodzinom Jest tam sporo hoteli trzygwiazdkowych i apartamentów, małych pensjonatczyków. No a inne? Jeżeli patrzymy na mapkę, wszystkim nam znany jest region salzburski ze swojej dobrej infrastruktury i bardzo znanych ośrodków naczarskich. No tak, ale w Celamzy czy w Kaprun jest dość drogo. Patrząc na ilość tras dobrze przygotowanych i całą infrastrukturę, to aż nie jest tak drogo, bo jest różnica, czy masz 180-200 km tras na dyspozycję, czy 30 albo 40 km. Tym też jakoś się odróżnia oferta. No ale są tam również mniejsze stacje. Na przykład niedaleko od miasta Salzburg, po drodze do Wysokich Taur, jest taka miejscowość Eben im Pongau. To jest ośrodek, z którego pochodzi bardzo dobra naczarska salzburska Andrea Fischbacher, która jest mistrzynią olimpijską. To jest ośrodek, który podlega pod ten region Sportwelt Amade na terenie salzburskim. Do tego należy też cały region naczarski Schladming na terenie Styrii. Mamy jeszcze taki fajny ośrodek rodziny, który się nazywa region naczarski Lachtal i tam też są czynne wyciągi. Oferuje ten ośrodek 35 km bardzo dobrze przygotowanych tras i też taki specyficzny program, tak zwaną przedszkółkę dla dzieci. Przedszkole. Tak, przedszkole dla dzieci. W Austrii na pewno atrakcji nie zabraknie, podobnie jak na obozie naciarsko-tanecznym Trójki w Karkonoszach. Przedszkola wprawdzie nie przewidujemy, ale będą zajęcia w grupach i taneczne lekcje tańców standardowych i latynoamerykańskich. Na obozie mamy trzy turnusy, zerowy od 2 marca, pierwszy od 13 i drugi od 24 marca. Czekamy na dalsze zgłoszenia. Henryk Sytner, dziękujemy bardzo. 11, właściwie prawie 12 minut po 14. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz przy telefonie 22 i 7 trójek. Michał Jakubik realizuje audycję, a przy komputerze i przed mikrofonem Mariusz Owczarek z Państwem jeszcze przez ponad pół godziny. Muzyczna poczta UKF-u. List od pana Stanisława Zbuczkowic. Czy w tak pięknie rozpoczętej poczcie nie mogłaby się znaleźć Cantaloupe Island Herbiego Hancocka dla Małgorzaty, mojej żony, która niebawem ma urodziny? Jeszcze jest dopisek. Pozdrowienia dla pani Haliny, mimo że nigdy nie podnosi słuchawki, gdy dzwonię. Panie Stanisławie, widocznie ktoś zadzwonił chwilę wcześniej.

was my way. To państwo tak wybierają, a my tu tylko układamy, żeby radio grało jak należy w piątki po 13 w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Tym razem list od pani Agnieszki. Bardzo proszę o utwór Diany Krall, California Dreaming. Jest to jak dla mnie nietuzinkowe wykonanie. Przy okazji chciałabym spytać, czy odbyła się premiera jej płyty z tym utworem, bo czekam na nią z utęsknieniem. Pani Agnieszko, ja też czekam. Diana już przezwyciężyła, mam nadzieję, kłopoty zdrowotne, zapowiada koncerty. Płyta ma się ukazać na początku lutego, czyli właściwie już za chwilę. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming. And such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today, California dreaming on such a winter's day, on such a winter's day. Płyta Wallflower ukazuje się 2 lutego. Album wyprodukowany przez Davida Fostera, a na tym albumie m.in. ta wersja California Dreaming. Diana Krall w muzycznej poczcie UKF-u. Telefon 22 i 7 trójek dzwoni, a Helen, a jakże, podnosi słuchawkę. Chciałem zamówić piosenkę, jest to możliwe? Róże Europy Jedwab dla mojej żony Ani. Bardzo lubimy tą piosenkę oboje. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

dwa. Tak, tylko ona, jakie dwa. Róża Europy, Edyta Bartosiewicz, Jedwab. Muzyczna poczta UKF-u za 26 minut 15. Czas się żegnać. Przed nami jeszcze tylko jedno zamówienie, specjalne zamówienie. Halina Wachowicz, dziękuję za Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, również dziękujemy za uwagę, za wspólne wybieranie muzyki do muzycznej poczty. Słyszymy się za tydzień po 13, rzecz jasna. No i na do usłyszenia jeszcze coś takiego. Mam na imię Ania. Chciałabym poprosić w muzycznej poczcie UKF-u o piosenkę z pozdrowieniami dla pana Piotra Barona. Piosenkę pod tytułem Stop. Joego Monomasy. Depend on you. I gave you all my love that I had in me. Now that I found you, blind, I can't believe it's true. You're not the only one. You better stop before you tear me all apart. You better stop before you go and break my heart. Oh, you better stop. Time after time I've tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I resign myself to it every day. Now all I can do is leave it up to you. You better stop

70 na godzinę, on wjechał 120. I to są te tragedie. A jeżeli wjechał 75 czy 80, to miał bardzo duży problem, ale może wjechał do rowu, a nie uderzył czołowo w drzewo. I o to nam chodzi, żeby uruchomić wyobraźnię, bo ciężko jest zmienić odruchy kierowcy w ciągu kilku godzin, kilkunastu czy kilku dni szkolenia. Nie o to chodzi, żeby uczyć ludzi, żeby oni zostali tutaj mistrzami świata. No, to jest droga sportu samochodowego i to jest zupełnie co innego. Mówiąc o bezpiecznym jeżdżeniu po drogach, mogę powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby każdy mógł sobie określić swoją granicę bezpieczeństwa, swoją granicę przyczepności. Ale jeżeli nie przekroczy nigdy tej granicy, to jej nie może określić. Dlatego konieczne jest spotkanie się na autodromie i te sztuczne warunki, gdzie nie ma drzew, tylko gumowe pachołki lub kurtyny wodne, i tam przekraczanie granicy przyczepności, żeby widzieć, że już popełnienie błędu skutkuje właśnie opuszczeniem tej naszej drogi ustawionej z gumowych przeszkód. A na drodze wtedy zapala się czerwone światło dużo szybciej, zwalniamy i nie dopuszczamy do sytuacji zagrożenia. To jest celem naszego działania. A jazdę w uślizgach czy radzenia sobie z tym też można się nauczyć. I po raz ostatni wracamy do Dakaru, bo śledziliśmy to, co dzieje się na trasie. Jesteśmy teraz już na mecie i to z jakim sportowym wynikiem. Sonik wygrywa rywalizację quadów, Hołowczyc trzeci wśród kierowców samochodów. W Trójce po powrocie gościliśmy Rafała Sonika. Myśmy się z kilkoma zawodnikami bili o sekundy albo małe minutki i nawet na etapach długich, ciężkich, wielogodzinnych te różnice były faktycznie minimalne. I powiem wam, to była przede wszystkim walka psychiki. To była walka o to, kto wytrzyma psychicznie taki właśnie stan równowagi. To tak jak w meczach tenisowych czy w jeszcze innych dyscyplinach są zawodnicy, którzy mają bardziej i są zawodnicy, którzy mają mniej wytrzymałą psychikę. Ja nie mogłem im odjechać, choćby dlatego, że mój quad jest paradoksalnie wolniejszy od quadów konkurencji, ponieważ ja nie przerabiam silnika. Ja przejeżdżam już drugi Dakar rok temu i teraz na jednym silniku. Nikt, kto w takiej sytuacji by się nie znalazł, nie zdaje sprawy z tego, że jeżeli się naprawdę źle dzieje, jest bardzo ciężko, to wtedy myślisz sobie, kurczę, ale przecież oni we mnie wierzą. Ja nie mogę być gościem, który nagle powie, przestało mi się podobać albo zmęczyłem się. Nie ma czegoś takiego. Muszę dać radę, dlatego że we mnie wierzą. I ten drugi etap, w którym się zapalił, spłonął samochód Adama Małysza, to chyba najlepszy dowód na to, że ta determinacja, którą kibice dają i przyjaciele dają swoją wiarą w takiego zawodnika jak we mnie, że to jest największa energia, bo byłem naprawdę padnięty, ale wiedziałem, że gdzieś tam przede mną jest Casale, wiedziałem, że mam do niego kilka minut zaledwie straty i po tych falach piaskowych, po których Krzysiek mówił, że się zataczał i kręciło mu się w głowie, dostał choroby morskiej, przy bardzo dużej temperaturze, myślę sobie, nie mogę tu stanąć, muszę jechać cały czas. Tam mi oferowali wodę kibice, że mnie schłodzą, że mnie napoją. Niczego, z niczego nie korzystałem. No i dopadłem Casale 15 kilometrów przed metą, który był kompletnie wyczerpany. Wyprzedziłem go wtedy i objąłem prowadzenie w rajdzie. I dojechałem na metę, na najwyższym stopniu podium. 10 Dakarów. Tyle zajęło Krzysztofowi Hołowczycowi wydarcie tego podium. 10 Dakarów, 10 ciężkich lat, gdzie były wspaniałe chwile, gdzie już byłem tak blisko i z tą gąską się witałem. Był moment, kiedy i prowadziłem rajd i po wygraniu Fiambali już się wydawało, że wszystko jest moje, a jakaś rureczka to psuła. Zupełnie inaczej jeździłem i jak gdyby innymi prędkościami wydawało mi się, że wszystko można wygrać. W tym roku podobna awaria, przeniesienie napędu, zostałem tylko z przednim napędem i w zasadzie myślałem, będzie jak zawsze. Cudem dojechaliśmy, naprawdę, tracąc tylko 20 minut i wtedy taka chyba przemiana nastąpiła. Doszliśmy z Xavierem do wniosku, że jedziemy szybko, ale czysto, żeby zostawić troszeczkę i co się okazało, ta taktyka, ta strategia bardzo się opłaciła, bo jechaliśmy cały czas na czwartym miejscu i do nas uśmiechnęło się szczęście, tak jak ja zawsze oddawałem miejsca przez różne swoje przygody, to nagle Yazid popsuł silnik i musiał się wycofać z rajdu i wjechaliśmy na trzecie miejsce. Wyobraź sobie, co wtedy myślisz, jak masz do przejechania 3 OS-y, następny zawodnik za tobą jest 1,5 godziny, czyli ogromny szmat czasu i słyszysz wtedy każdą począcą śrubeczkę, czy to na pewno już nie awaria, czy to coś się nie dzieje. To były bardzo ciężkie 3 odcinki specjalne. ale na mecie był i był trzeci. Kolejny Dakar za rok. A teraz, skoro jesteśmy przy sporcie, to jeszcze ostatnie informacje z rajdu Monte Carlo, gdzie świetnie radzi sobie Robert Kubica. Wczoraj, co prawda, po awarii samochodu i awarii elektryki spadł na 66. miejsce w stawce, ale dzisiaj wygrał już dwa OS-y. Objechał Leba, objechał Ogier, objechał całą resztę stawki. To dobrze wróży przed początkiem tego sezonu. Nasz test. A dziś o wrażeniach z jazdy Peugeotem 508 kombi zwanym SW w wersji GT. Jeżeli ktoś szuka wygodnej limuzyny z wielkim bagażnikiem, to nową 508 bez wątpienia należy brać pod uwagę. Oczywiście Peugeot w tym segmencie ma wymagających rywali, na przykład nowe Mondeo, ale o tym, który samochód ze stawki się wybierze, i tak decydować będą niuanse. Co w 508 może się podobać? Sylwetka na pewno, z długą maską z przodu, wyeksponowanym grillem i leciutko opadającą linią dachu ku tyłowi. Długo ciągnie się ta linia, bo i samochód jest długi. Pod maską w testowanym modelu gra sobie dwulitrowy silnik diesla HDI o mocy 180 koni mechanicznych, współpracujący z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów. I tu w tym rozdziale 508 należą się same pochwały. Silnik jest wystarczająco mocny, rozpędza auto bardzo przyzwoicie, poniżej 9 sekund do setki, a przy tym nie jest zachłanny na paliwo. W mieście przy dość dynamicznej jeździe pożerał, a w zasadzie konsumował 8,2 litra ropy, a w trasie spalanie spadało poniżej 7 litrów. Jak na tak duży samochód, jak na dynamikę i wziąwszy pod uwagę automatyczną skrzynię, to całkiem przyzwoity rezultat. Jeżeli chodzi o skrzynię, ta pracuje płynnie, niezauważalnie jak się rozpędzamy, natomiast denerwujący jest trochę moment, w którym automat postanawia zredukować bieg sam z siebie na niższy, powodując nieznaczne przyhamowanie auta, co mnie denerwowało. Peugeot jest bardzo dobrze wyciszony, jazda nim nie męczy, nie słychać buczenia silnika, czy przy 120, czy przy 140 km. Jednym słowem, na dalekie podróże w sam raz. Tym bardziej, że to samochód z komfortowym zawieszeniem. Być może odrobinę twardszy niż się spodziewałem, ale ciągnie wystarczająco miękko nawet na tych naszych dziurawych polskich drogach. Ta miękkość powoduje, że mistrzem slalomu 508 nie jest, no ale nie do tego ją stworzono. Ma być wygodnie, przestronnie, komfortowo i jest. Miejsca jest bardzo dużo i z przodu, i z tyłu, i w bagażniku. Duży wyświetlacz w konsoli centralnej spisuje się dobrze, choć trzeba się go nauczyć. To nie jest tak, że wsiadamy, ciach-ciach i załatwione. Ale z klimatyzacją można sterować ręcznie za pomocą przycisków, podobnie jak radiem, zresztą radiem również w kierownicy. Dzięki ograniczeniu tej liczby guzików w konsoli nagle zrobiło nam się przejrzyściej, ładniej, a tą przejrzystość znakomicie wzmacnia długi szklany dach, który ciągnie się od przodu aż za głowy pasażerów. Nie za duże schowki w środku, brak miejsca w bocznych drzwiach, za krótkie jak dla mnie siedzenia mimo możliwości regulacji i cena. Nie jest mała, wersja bazowa, wiele mająca, kosztuje blisko 150 tysięcy, a za niektóre dodatki trzeba sporo dopłacić, na przykład za skórę 7 tysięcy, czy elektryczną klapę bagażnika 3 tysiące. Może więc warto zastanowić się nad normalną wersją, nie GT, która jest tańsza o kilkadziesiąt tysięcy. Ale znowu, jak mam się ustosunkować do tego, jak czuje się kierowca i jak jeździ samochód, jestem na tak. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia, na trzecim biegu powróci za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład smartfon LG G3 z ekranem Quad HD 5,5 cala, aparatem 13 megapikseli i modemem LTE za jedyne 1499 zł. MediaMarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę. Nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Tradycyjne kajzerki z delikatnym miąższem jedynie po 19 groszy za sztukę. A chleb słonecznikowy bez konserwantów tylko po 1,75 zł za sztukę.